kontrolowane pod kątem jakości, tak jak leki. A witaminy D i K są rozpuszczone w tłuszczach, co ułatwia ich wchłanianie. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Nasi piłkarze za niecałą godzinę zmierzą się z Portugalią. Za chwilę powiemy, w jakim składzie wyjdą biało-czerwoni. W kolejnym szpitalu powstała zaczytana biblioteka, tym razem w Białymstoku. Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce to jeden z głównych tematów, o którym szef MON Mariusz Błaszczak rozmawiał w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Minister przekonuje, że ewentualna obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju to ważne wzmocnienie obronne na wschodniej flance. O szczegółach rozmów Beata Płomecka. Warszawa chce, by stała amerykańska baza nazywana Fort Trump, która ma być w Polsce, została wpisana w plany obronności koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że taka baza wzmocniłaby wschodnią flankę. I tak to jest przyjmowane przez sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wprost powiedział, że cieszy się z każdego projektu, który wzmacnia zdolności obronne Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MON podkreślał, że Polska oprócz rozmów z Amerykanami będzie także budować własne zdolności obronne i przeznaczać wymagane przez sojusz pieniądze na obronę. Modernizujemy Wojsko Polskie. Przypominałem o kontraktach dotyczących nowoczesnego uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Mówiłem także o kolejnej dywizji Wojska Polskiego zlokalizowanej na wschód od Wisły. Kolejna okazja do dyskusji, także kuluarowych, o stałej amerykańskiej bazie w Polsce już za niecałe dwa tygodnie. W Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Sąd w Jeleniej Górze utrzymał aresztę dla uczestnika nielegalnego rajdu, który śmiertelnie potrącił dwie osoby. Chodzi o Łukasza O. Wcześniej sąd zwolnił z aresztu drugiego z mężczyzn, który również brał udział w nocnym wyścigu na ulicach Jeleniej Góry. O szczegółach Gregor Niegowski z Radia Wrocław. Obaj mają zarzut zabójstwa, jednak to właśnie Łukasz O. uderzył w pieszych swoim autem. Przypomnijmy, że do tego tragicznego zdarzenia doszło w nocy 27 października. Obaj kierowcy urządzili nielegalny rajd ulicami miasta. Łukasz O. z dużą prędkością wjechał w 47-letnią kobietę i 57-letniego mężczyznę, para, która przechodziła prawidłowo na pasach. Zginęła na miejscu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Tomasz Czułowski, poinformował, że sąd utrzymał 3-miesięczny areszt i uznał, że postawiony Łukaszowi O. zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym jest uprawdopodobniony w materiale dowodowym. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przed nami ostatni mecz naszych piłkarzy w Lidze Narodów o 20.45. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmierzą się na wyjeździe z Portugalią. Znamy już skład na ten mecz. Bramki bronił będzie Wojciech Szczęsny. W obronie zagrają Tomasz Kędziora, Tiago Cionek, Jan Bednarek i Bartosz Beleszyński. W pomocy z kolei wystąpią Przemysław Frankowski, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Kamil Grosicki i Piotr Zieliński. Jedynym napastnikiem będzie Arkadiusz Milik, a pod nieobecność Roberta Lewandowskiego kapitanem będzie Kamil Grosicki. Zaczytane biblioteki, takie miejsca powstają w szpitalach w całej Polsce. Chodzi o to, by sięgając po książkę, dziecko mogło choć na chwilę oderwać się od trudnej codzienności. Dziś ambasadorzy fundacji Zaczytani.org dotarli z książkami do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lubicie książki, prawda? Ja wam przedstawiam, to jest Elmę. Pobudzamy tę wyobraźnię, przenosimy w świat fantazji. Agnieszka Sienkiewicz, aktorka. Szalenie rozwija dziecko, jego kreatywność, jego pomysłowość się kształtuje naszą polską piękną mowę. A jeśli chodzi o aspekt czytania tutaj dzieciom, no, w szpitalu, nic nie jest tak potrzebne, jak od tej szpitalnej, trudnej rzeczywistości się oderwać i przenieść się w świat bajki, fantazji, czarodziejski, kolorowy i piękny. Niebo było już całkiem ciemne i usiane gwiazdami, gdy Elmer, słoń, w kratkę usłyszał czyjś płacz. To słoniątko zalewało się łzami. W całym kraju takich półek z książkami jest już ponad 650. Wolontariusze fundacji pojawiają się też w szpitalach, by czytać bajki najmłodszym pacjentom. Nowe tytuły do zaczytanych bibliotek trafiają z corocznej wielkiej zbiórki książek. W tym roku mieszkańcy całego kraju przekazali fundacji ponad 500 000 książek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kielce, Katowice, Kraków, Rzeszów, Przemyśl i Zakopane. W tych miejscach synoptycy IMGW ostrzegają przed marznącymi na drogach opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. W nocy śnieg popruszy również w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Jeleniej Górze. Na termometrach od minus 3 stopni do zera. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

fear the best, lack all conviction, and the worst keeps sharpening the claw. The peddling in their dark fiction, while what's left of us, well, we just hem and we haw. And it feels like 1936 in Catalonia. In Catalonia. Gdyby nie ten gwizd i te krzypki, to bym nie wpadł na to, że tym artystą jest Adrian. Andrew. Andrew Bird. Co jest Andrew Bird. Nowa pieśń. Nic się nie chwali, czy będzie cała płyta. No rzeczywiście taka zaskakująca. No. Rozpolitykowany też jest pan Andrew Bird. Tutaj odnosi się do wojny. Wojny domowej w Hiszpanii, ale do sytuacji politycznej Hiszpanii też dzisiaj. Bloodless nazywa się utwór. Jest już taka czarno-biała wizualizacja, teledysk. Andrew Bird. No ciekaw jestem, czy będzie cała płyta. Tu nie było sampli, za to był ładnie brzmiący bębenek. No ale piosenkowo. Ja będę jednak podążał w stronę pioseneczek. Powoli. Nie, no właśnie z pioseneczek tak sprytnie. Aha. Bym chciał coraz więcej, tak, coraz więcej psucia, elektronicznego psucia tutaj dodać. No właśnie, a ja w związku z obietnicą będę głównie elektronicznie już do końca państwa męczył. No to się uzupełnimy, spotkamy tak. Zaraz. A teraz państwa zmęczy debiutant Gajka, Brytyjczyk młody, który zadebiutował od razu w wytwórni Warp, co dobrze rokuje, myślę. Przy czym płytkę nagrał bardzo eklektyczną, taką z pogranicza, myślę, elektroniki poważniejszej, kończąc na jakimś reggae mafii również i wręcz na popowej muzyce. No ale wszystko, co Warp wydaje, ma jednak znamiona jakiejś jakości. Nie bójmy się tego słowa sztuki, więc posłuchamy pieśni pod tytułem Ruby. Harmonizer i wszystko się zgadza. Fajne. Jeszcze coś Państwu potem pokażę z tej płytki. No to widzisz, to mnie zaskoczyło. Gajka. Bo ja tak nie... Ja powiedziałem, że artysta się nazywa Gajka. Powiedziałem czy nie? Powiedziałeś. A, to przepraszam. Bo ja miałem podejście do tej płyty i tak się nie mogłem zdecydować. Ale skoro jesteśmy przy takich lekko popujących miejscami też rzeczach, chociaż... okraszonych, że się tak wyrażę, elektroniką, no to to taki zespół, który jakąś popularność, przynajmniej jedną piosenką zdobył, nazywa się Feng Swave chyba. Swave. No i zobaczymy, co dalej będzie z tym zespołem, bo później trudno jest przeskoczyć jakiś taki przebój, szczególnie jeżeli się celuje w taką muzykę dosyć rozrywkową. Ale mówię, że się... A to zespół, tylko powiem, że z Amsterdamu, bo tak nieczęsto wspominamy tą Holandię. Coś się tam pojawia, przez nasz program przejawia od jakiegoś czasu, szczególnie muzyka elektroniczna. Natomiast tak o tej scenie tak niewiele wiemy. Bo chyba. Mówiłeś, że się wyrazisz, że się tak wyrazisz. No to okraszony jakoś... powiedziałem przecież. A, to przepraszam bardzo. Tak zabłysnąłem. Okraszony. No dobrze, no i teraz będzie Noche Oscura, taki utwór. Teraz to się wyraziłeś. Dopiero. No właśnie. Piosenka, ładna piosenka. Coś tam będzie lekko elektronicznie szumiało, natomiast to taka cisza przed burzą. Proszę bardzo. Tried everything and nothing ever satisfies me. And I feel lost when I'm higher than a satellite. Just gonna lie. Thank you. No i tak piosenkowo, gdzieś przypomniał mi się taki klimat Nowej Zelandii, dubu, który przemienił się później w muzykę po prostu, no, popową, piosenkową. Bardzo ładna piosenka, taka troszkę jesień idzie przez park i to fajnie się ten, bo ty będziesz ten miły policjant. No już nie będę miły, troszkę się zezłoszczę przez moment, będzie... ale nie będę aż tak wiercił jak ty pewnie. U mnie klimat go odmienny. Czy aż tak wiercący, czy aż tak przewiercający czy dogłębnie, tego nie jestem pewien, ale no zobaczmy dalej, co pan Gajka teraz wywierci. A tytuł pieśni Hackers and Jackers. Enough. I won't ever make a lower bar. I'm coming out the end with fire for the winners. I'm covered in scar. Journeys, quicker than days. Operate when I don't see cash. I met the guns of Brixton Clash. I met the guns of Brixton Clash. Can't get the palace with money from crime. A crystal in the maze still shines all night. No life in the city of mine. Smoked out a galley in purple A-spine. My jungle is a place where I don't watch wines. Fuck the gram, no I can't catch a white dead eyes. It's loaded with flies. Grind to the ends like spit of crocodiles. Got a mouth full of rice and a bag full of wine. It must be the fluid in your eyes. From urban decay and a cat of noise. Today's magazine and chemical lines. I put the devil on my knuckles. Now you're blind, so call me your master. I'm the monarch of a new state. We were what you are and what we are you be. I'm a bound man and a crying for the zombies. Run, run, run from me. can't understand, no face, no grave. In and out without a fucking trace. Regulate the step of the rain. On my hands, it's dead, dead of face. Too late, the jackals getting paid. So snap your necks after one bloody day. Don't play, don't play, don't play with me. Don't play, don't play, don't play with me. Watch out and what will ale było jakaś taka... Taka przyjemna piosenka. A zimowa bardzo jakby. No, w końcu jest zima, no. No dobra. No to ja też już bardziej elektronicznie. Jacques Grigny. Green, chyba Jacques Green, chociaż pan... no właśnie, tylko z taki Green z E jeszcze na końcu, ale chyba Green. Nie doszukałem się, jak należy wymawiać akurat to nazwisko, bo pan pochodzi z Kanady. Wcześniej znany jako producent między innymi wokalisty How to Dress Well czy KTB. No oczywiście jak to bywa z producentami urodzonymi przed latami 90. No, zainteresował się muzyką elektroniczną ze względu na Aphex Twina. Sam bardzo dużo produkował, remiksował od Radiohead przez, co tam jeszcze było, Shlomo. Zajmuje się także, współpracuje z młodymi projektantami mody, współtworzy instalacje w Tate Modern, akurat czyli... londyńskim. Więc ta całego przygoda... No tak, bo jego przygoda... Tak sobie zawsze myślałem też o muzyce elektronicznej, że przecież jest bardzo ważna też ta rzecz. Co się ubierasz? Graficzna, współdziałanie ze sztuką, przecież te pierwsze, zresztą o tym opowiadaliśmy kiedyś tak. o tej berlińskich protoplastach muzyki techno, czyli tych takich pierwszych eksperymentujących elektroników, no to oni zaczynali często jako właśnie taki performensik we współczesnych... znaczy w galeriach ze sztuką współczesną. Powraca pan po bardzo dobrze przyjętej debiutanckiej płycie, powraca z tak zwaną epką. No i z tej epki cóż, tak niby to tanecznie, ale tak niepokojąco miejscami. Jacques Green z nowej epki, która nazywa się Fever Focus. Proszę bardzo, Nordschleife się nazywa utwór. Thank you. Jacques Green, czyli kanadyjska scena taka minimalistyczna, chociaż takie bębenki jak kiedyś, chociaż tam było szybciej, w takim gatunku, który nazywał się jungle. Zresztą miał jakiś taki powrót 5-6 lat temu. Ale właśnie z nim czytałem. Tak, no właśnie też jakbym gdzieś słyszał, tak, że to powraca. Rozmawiałem z młodzieżą na temat, zwłaszcza na scenie brytyjskiej, a nawet mam gdzieś płytki Drum and Bass, wraca i jungle i ten, że wraca z młodym pokoleniem, które nie pamięta tych pierwszych w ogóle edycji. A to fajny był ruch, bo to taka pulsacja dżunglowa połączona z dancehallem jamajskim, no, czy później właśnie londyńskim. No, a ja przyniosłem tutaj do studia jedną chyba z najbardziej zaskakujących płyt wydanych w tym roku. A zaskakujących z tego powodu, że zespół, który ją wydał o nazwie Low, powstał w stanie Massachusetts w 1993 roku. Był zespołem do tej pory takim klasycznym, jakby gitarowym, minimalistycznym, znanym z pięknych głosów i tak dalej. Nagrał tych płyt chyba z 11 i pojawiła się w tym roku płyta wyprodukowana przez BJ Bartona, znanego między innymi ze współpracy z Bonnie Iverem, producenta dosyć rozchwytywanego. No i to jest jedna z bardziej popsutych płyt, jakie słyszałem w ogóle w życiu swoim. Nie będę Państwa zniechęcał, prezentując od razu te najbardziej popsute utwory. Niemniej z tego, co czytałem, ta płyta bardzo mocno podzieliła fanów, ponieważ zespół ma bardzo mocne grono fanów, ale część z nich podupadła na zaufaniu po usłyszeniu owej płyty, gdyż nie tego się spodziewała. Ja akurat lubię takie, muszę przyznać, hopstosy. Dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. Hopstosy. Czy wygibasy. Więc posłuchajmy zespołu Low z płyty Double Negative. Utwór nosi tytuł Always Trying to Work It Out. I should have walked home and No, ja osobiście jestem bardzo zadowolony z powodu ukazywania się takich płyt, bo one przełamują pewne stereotypy. Tu w sumie sama piosenka, gdyby się jej przyjrzeć, to taka klasyczna pieśń, którą spokojnie mogło Crosby, Stills, Nash & Young zaśpiewać pod koniec lat 60., ale w takim planie pokazana pewnie przy fantastycznej współpracy państwa z panem Bartonem, że ma to zupełnie inny wymiar, zupełnie inny oddech. Inny oddech. Natomiast faktem jest, że zdaje się troszkę fanów stracili. Podobnie chyba jak Long Chap z tą swoją ostatnią płytą, w związku z tym się tam pojawiły wokudery, harmonizery i tak dalej, też chyba troszkę fanów stracili. A to szkoda, bo tak jak mówię, ja lubię, jeśli ktoś się nie boi. No. No mi bardzo się podobała ta płyta Lamb Chop, ale to świetne, tak jak kojarzyłem zespół Low właśnie jako takie piosenki, czasami przypominające nawet Beach Boysów miejscami, a tu zasadnie, nie wiem jak całość tej płyty, no ale ten numer świetny, to przekompresowanie takie znane z płyt Aphex Twina wczesnych, ale podane to jest ciekawie, bo ja sobie dorwę tę płytę. A dorywaj sobie. Dorywam. Natomiast Hello Skinny powraca. Nie mówisz teraz? Hello Skinny to jest perkusista, kiedyś przynosiłem pierwszą płytę, bo bardzo ją lubiłem. Perkusista Tom Skinner, który współpracuje z Sons of Kemet, który znasz, i Owina Sigoma Band, ale też z tą całą ekipą londyńskiego jazzu. Przewija się w różnych konfiguracjach. Natomiast solowo wydaje płyty zapętlone samplami, takie bardzo, bardzo, zapętlone bardzo, tyle chciałem powiedzieć. No, bardzo, bardzo oszczędne w dźwiękach, nie ma tam głosów ludzkich za dużo, ale ja zawsze jestem pod wrażeniem tych pomysłów. Proszę bardzo, Hello Skinny. To jest druga płyta z zeszłego roku, nazywa się Watermelon Sun. Science, taki transowy utwór. access required. Keep clear. Thank you. Exhibition. Do you know what I'll do? Donate the screw. And it's hard to sleep. Look, this pumpkin is super red. Look. No między innymi w tej audycji chyba udowodniłem, że perkusiści nie tylko jazzowi... Też muzycy. Tak, i uwielbiają, znaczy uwielbiają. No, jest taka duża dość grupa, która potrafi w dobry sposób wykorzystywać te wszystkie samplery i lubi współpracować z producentami zajmującymi się elektroniką, no ale takim pierwszym zespołem, i to chyba wszyscy się też powołują, z jednej strony wiadomo, jeżeli chodzi o produkcję elektroniczną na FX Twina, a z drugiej na zespół Ken, który pierwszy tak z takimi formami eksperymentował. Bliski sercu naszemu. No teraz ładna melodia by się przydała, więc zespół Low w pieśni Rome, Always in the Dark.